W poprzednim odcinku na Ziemi pojawiły się androidy. Zaskoczyły Yamcha i wyssały z niego energię. Przestań. Wyślę was na złomowisko, ale nie tutaj. Nie masz szans na zwycięstwo. Za mną. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 60. Pojedynek z androidem numer 19. Czy ja dobrze słyszałem? One wysysają energię? Nie wiem, jak to zrobiły, ale moja moc zaczęła gwałtownie spadać. Niesamowita technologia. Doktor Gero musi być geniuszem. Trzeba ostrzec tatę, zanim zacznie się walka. Nie ma mowy. Ja tam nie wrócę. To cud, że jeszcze żyję. Lecimy. Dostarczymy im magiczne fasolki. To jakiś obłęd. Nie wiecie, jak silne są te potwory. Polecę, ale nie będę się mieszał do walki. Co za matą? Nie lecisz z nimi? Nie. I ty się masz za wojownika? Cały świat jest w niebezpieczeństwie, a ty chowasz się za plecami innych. Zostaję tutaj. Wstydź się. Miałam o tobie lepsze zdanie. Ja nie potrafię latać. Przepraszam. Oddaliliśmy się od miasta. Dość tego. Marnujemy czas. Możemy walczyć tutaj. Równina otoczona przez skaliste wzgórza. W razie czego będą mogli się schować wśród nich. Dobry pomysł. Niech to. Ukrywają energię przed walką. Jak mamy ich teraz znaleźć? Goku, gdzie jesteś? Zanim zaczniemy walczyć, powiedz, skąd tyle o nas wiesz? Coś tu nie gra. Dlaczego Goku jest taki zdyszany? Zgoda. Choć wątpię, czy spodoba ci się ta historia. Obserwowaliśmy cię od dłuższego czasu za pomocą miniaturowych dronów. Widzieliśmy turniej sztuk walki. Pojedynek z Piccolo. Walkę z Saiyanami. A zwłaszcza z Vegetą. Widzieliśmy, jak się rozwijasz. Analizowaliśmy twoje techniki, żeby zadać ci klęskę w imieniu Armii Czerwonej Wstęgi. Żywicie do mnie urazę? Sam jeden pokonałeś nas, upokorzyłeś i zniszczyłeś. Doktor Gero został poniżony. Zachowujesz się, jakbyś sam był doktorem. Absurd. Jestem najwyższą formą sztucznej inteligencji stworzonej przez genialny umysł. Doktora Gero nie ma już wśród nas. Walkę z Freezą też widzieliście? Nie, ale informacje zdobyte podczas poprzednich walk pozwoliły nam stworzyć model twojego rozwoju. Znamy twoją siłę i dobrze wiemy, jakie są jej granice. Obwody by się wam przepaliły, gdybyście wiedzieli, co się działo na Nameku. Słyszeliście o Super Saiyaninie? Super Saiyaninie? Tam. Wyczuwam jakąś potężną energię. To tata. Za to androidy są zupełnie niewyczuwalne. Wiedziałem, że Goku jest silny, ale nadal dziwnie się czuję. Tien, Piccolo, cofnijcie się. Zajmę się tymi potworami. Obiekt dysponuje ukrytą energią. Nowe dane. Obecna technika różni się od Kaiokena. Nasze dane są nieaktualne, ale nie ma powodu do obaw. Poradzisz sobie z nim bez trudu. W takim razie pokażcie, na co was stać. Brawo! Niesamowite. Trudno uwierzyć, że można się tak szybko poruszać. Rzeczywiście. Jest silniejszym niż sądziliśmy. W tym tempie numer 19 straci całą energię, zanim zdoła wyssać ją z Goku. Tam są. Tato, nie martw się, Goku wygrywa, w końcu jest Super Saiyaninem. Tłucze go na kwaśne jabłko. Może androidy nie umieją wysysać energii? Gohan, widzisz to, co ja? Tak. Goku jest zmęczony, choć walka dopiero się zaczęła. Jego ciosy są niedokładne. Co ty plecisz? Goku wygrywa pod każdym względem. Nie wykorzystuje pełni swoich możliwości. Dawno temu powinien był go pokonać. Yamcha mówił, że androidy umieją wysysać energię. Kradną energię? Starszy chwycił mnie za twarz i zanim się zorientowałem, wyssał ze mnie całą moc. Brawo! Wygląda, jakby w ogóle nie oberwał. To android. On nie czuje bólu. Nareszcie. Pochłonął energię. A nie mówiłem? Niesamowite. Goku, nie strzelaj do niego energią. Androidy pochłaniają ją wnętrzem dłoni. Nie daj im się chwycić. Żartujesz? Rozumiem. Są jak gąbka. Goku źle wygląda. Stracił aż tyle energii? Nie, jest wyczerpany z innego powodu. Wspaniale. Siła 19 rośnie wprost proporcjonalnie do spadku energii Goku. Teraz 19 atakuj. Nie strzelaj. Tato. Ty draniu. Co się dzieje? Jesteś pewny, że nie wyssali z niego energii? To serce. Coś się dzieje z jego sercem. Co? Może to wirus, o którym wspominał dzieciak z przyszłości. Niemożliwe. Przecież Goku zażył lekarstwo. Dlaczego teraz miałby zachorować? Wiemy, że androidy umieją kraść energię, to ich wina. Goku. Nie mogę oddychać. Ciało odmawia mi posłuszeństwa. Goku, łap! Dzięki. Tego potrzebowałem. Daliście mu jedną z tych niezwykłych magicznych fasolek? Więc to prawda, co o nich mówią. Fasolka nie działa. Serce nie radzi sobie z zakażeniem. Nie rozumiem, przecież wziął lekarstwo. Tata nie zażył lekarstwa. Dotąd nic mu nie było. W tej formie jest bardziej podatny na atak. Co teraz? Musimy coś zrobić. Wyssz się z niego całą energię. Nie wtrącajcie się. Każdy, kto się włączy do walki, zginie. Chcesz się przekonać? Tak. Piccolo. Jesteście równie odważni, co głupi. Nie mamy szansy. Jeśli czegoś nie zrobimy... Ha! Energia Goku gwałtownie spada, a nasi bohaterowie nie są w stanie mu pomóc. Czy androidy odniosą zwycięstwo? Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Co się dzieje z moim ciałem? Z drogi, Kakarot, ja się nimi zajmę. Oto Vegeta, Super Saiyan. Przeanalizowaliśmy twoje dane i wiemy, jak cię pokonać. W następnym odcinku Super Vegeta. Przejmę całą twoją energię.